İş olup bitince, ilahi hüküm yerine gelince şeytan ateşte olanlara der ki, gerçekten Allah size sözün doğrusunu söylemiş. Gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size söz vermiştim ama sonra sözümden caydım. Esasen sizi zorlayacak bir nüfuzum da yoktu. Sadece sizi davet ettim. Siz de bana hemen uydunuz. O halde beni değil kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni. Daha önce beni Allah'a ortak koşmanıza da inanmamıştım zaten. Doğrusu zalimlere can yakıcı azap vardır.